سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أطب الكلام وأفش السلام وصل الأرحام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan izam aleyhüm salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları, rıdvanullahi aleyhim mecmain, bil cümle ahirete irtihar eden müminat, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şeriften güzeran eden eimme, hutaba, müezzinin, kayyimin, mü'min ve mü'minat, bu civarda metfum olunan evliya, ulema, suliha, şüheda, mü'minat, kuzat, şüheda, tüm geçmişlerimiz ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Atfalül mü'minine, müminlerin çocukları fi cebelin fil cennet. Erken ölüyor ya, doğum yaparken ölüyor. Hatta Peygamberimiz düşük çocuk da diyor sayılacak, sayıya girecek. Düşük çocuk da bu ne demektir? Evet, çocuk döllenme olduktan sonra onu öldüremez. Sayıya girecek bak, sayıya girecek diyor. Adam sayılıyor yani. Döllenme olduktan sonra çocuk aldırmak dinimizde haramdır. 40 küsur, 40, 41, 42 rivayetleri var. Tamamladı mı tam canlı, ruhlu insan olur. Bunu aldıran katil olur. Asla buna tevessül etmeyin. Ama doğumu önleyecek, kadının erkeğin zevkine engel olmayacak önleyici tedbirler, şu veya bu sebeple, sağlık sebebi vesaire sebeplerle kadın erkek anlaşarak bunlar da la sebihtir. Zararı yoktur ama teşekkür ettikten sonra alınamaz. Evet, bunlar şeye girecek, sayıya girecek dediği için Peygamberimiz zaten ve izel mev'udetü su'ilet bi eyyi zembin kutilet. Canlıdır o. Tıp da öyle diyor. Döllenme olmuş canlıdır. Döllenmenin ilk gününde bile. Onu aldırınca o işte mev'ude dediği o. Benim günahım neydi? Ben size birleşin çocuk yapın mı dedim. Beni neyi aldırdınız, öldürdünüz? Bi eyyi şeyin kutile. Neden öldürüldüğünü anasına babasına mahşerde davacı olur sorun. Evet, bakabilirsiniz. Ashab-ı Uhdud'dan da söz edilir. Orada surelerde, ayetlerde var. Sure ayetlerde var. Müslüman çocukları masumken ölmüş, bir karında işte aldırılmış, iki doğduktan sonra ölüyor. Nefes yetmezliği, kalbi delik, bilmem ne. Buluğa erince kadar masumdur çocuklar. Sorgu suali yok. Bu çocuklar ne diyor bak? Atfalül mu'minine buluğa erince kadar döneme tufuliyye. Çocukluk dönemi denir. Müminlerin çocukları cennette dağlardadır. Fihi yekfuluhum. O dağlarda, yani ruhları o dağlardadır. O dağlardaki çocukları, tabii genellikle hangi çocuklar aldırılır? Gayrimeşru çocuklar aldırılır. anası babası ortaya çıkmasın diye, değil mi? Kimisi aldıramıyor, çöpe koyuyor, caminin avlusuna koyuyor. Her gün okuyorsunuz. Bu anası babası bilinmeyen, bizde bilinmeyen insanlar aslında çocukların orada kefili, bakanı, babası. Ya ne diyor bak, İbrahimu ve Sara. İbrahim Aleyhisselam ve Sara validemizdir. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Nemrut'la mücadele etmiş. Kur'an'da onun mücadelesi anlatılır. Sare validemizle evli. Sare validemiz muazzam güzel bir kadınmış. Onu bakmış olmayacak, bu ateşte yakmayınca oradan almış hanımını çıkmış Mısır'a. Mısır'da da firavunlar var. Firavun, eskiden beri firavunlar Mısır'da çok. Şimdi vaat demiyorum canım, onu siz benden iyi biliyorsunuz. Mısır'a gitmiş ki bırakın putları, firavunu Allah'a inanın demeye görevli peygamber. Gümrükten geçerken gümrük müdürü bir bakmış, anam ne kadın ya, bir içim su. Ben demiş bu kadını krala arz edersem müsteşar yapar beni. Hikaye hep günümüzde de öyle, eskiden beri böyle. Hemen onları tutuklamış, götürmüş firavuna. İbrahim Aleyhisselam olacakları biliyor. Sara demiş, ben seni kardeşim diyeceğim, kızma bana, iyi mi demiş. Sonra anlarsın demiş, niye kardeşim diyeceğimi. Neyse kral çağırmış onu, hakikaten muhteşem bir güzel kadın. Kim bunun demiş, kocası bu. Çağırmış, bu senin neyin demiş. Kardeşim demiş. Ha demiş, sen git öt yanına, sarayda yer verin buna. Şimdi kocam dese onu öldürecek, kadına sahip olmak isteyecek. Onun için kardeşim demiş. Evet, yalan değil, din kardeşi değil mi? O da mümin, o da mümin. Yani o sadette, yani sıkıştığınız zaman hem yalan söylemeyeceksiniz hem kelleyi kurtaracaksınız. İmam Azam hep bu sistemi uygulamıştır. Zamanın halifesi zulmediyor, çağırıyor onu, küplere binmiş. Öyle bir kelimeler kullanıyor ki hem doğruyu söylüyor hem de kelleyi kurtarıyor. Bu olay ona şeydir. Din kardeşi yalan değil ki. O da onu hakiki öz kardeşi anlamış, sen geç demiş, öldürmemiş yani. Ona saldıracak, elleri tutulmuş. Anlamış, firavun çok zeki. Demiş, o inandığınız, dua et demiş, kurtar beni, dokunmayacağım sana. Dua etmiş Sara validemiz. Kapıdan çıkıyor, bakıyor, atılacak kadar değil ya. Bir daha dönüyor, yine eller tutuluyor. Üçüncü defada diyor, tamam kesin söz veriyorum, beni kurtar demiş. Elleri böyle tutuluyor, kuruyor elleri. Dua et demiş Allah'ına, beni kurtar, daha sana dokunmayacağım. Dua etmiş, ondan sonra firavun hemen o getiren herife nasıl kızıyor. Sen demiş insan falan getirmemişsin, benim işimi bozmaya adam getirmişsin, memlekete sokmuyor. Oradaki ona tapıyorlar Mısırlılar, düzenini bozacak diye. Böyle güzel insan, insanları şey etmez mi, peşine takmaz mı? Bol para vermiş, binek vermiş, bir de Hacer validemiz vermiş, cariye hizmet etsin bunlara diye memleketinden çıkarmış. Sonra işte Mekke'ye geliyorlar. Mekke'de çocuğu İsmail Aleyhisselam oluyor biliyorsunuz yolda. İki sene de gelmişler Mekke'ye. Ondan sonra da bir de bu çoluğu çocuğu olunca, bu da Vasare validemiz kendi dedi halbuki evlen diye, çocuğum olmuş diye. Çekememiş. Kudüs'e gelmişler. Onun da çocuğu olmuş sonunda. İshak Aleyhisselam olmuş. Yaşlanınca Allah'ın lütfu yani. Evet, Allah'ın lütfu, Allah'ın kudreti bu. Evet, şimdi burada ifade ediliyor. Müminlerin buluğa ermeden olan çocukları genellikle gayrimeşru çocuklar, babası belli değil. İşte o çocukların cennette olacaklar, masumdurlar. Kim babalık yapacak, analık yapacak onlara diyor Peygamberimiz, İbrahim ve Sare. Sare validemiz, Sare validemiz onlara. Hatta yuruttahum ila abahim yevmel kıyame. Kıyamet gelinceye kadar böyle olur. Kıyamet günü babaları kimse ona teslim ederler. Velisi onlar hakiki. O zamana kadar ruhları cennette İbrahim Aleyhisselam Sare Validemizin velayeti altındadırlar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada tabii çok geniş açıklamalar var. Demek ki cennet hazır. Bir de bunu anlıyoruz. Cennette dediğine göre demek ki cennette dağlar var. Genelde düz ama dağlar da var. Güzellik var. Evet, onu anlıyoruz. Dağlarda onların himayesine diyor. Evet, şimdi çocuk deyince gayrimeşru çocuklar da demek ki cennete girecek. Neden? Sorumlu değil. İradesi yok. Demek ki öyleyse Müslüman olmayan, yani Kur'an'a kafir çocukları da cennete girecek demek bu. Şimdi Peygamberimizin çocuklarıyla kafir çocuklar bir olur mu? Müslüman çocuğuyla Müslüman olmayan çocuk bir olur mu? Evet. Evlilik içi doğan çocukla gayrimeşru çocuk bir olur mu? Olması lazım hocam. Çünkü o da çocuk, o da çocuk. Sorumluluk yok ama pratik olarak gerçekte ne olması lazım? Fark olması lazım. Evliliği teşvik için, değil mi? Evliliği teşvik için, evlilik olmazsa nesil devam etmez, toplum yıkılır. Meşru ailelerin çocukları ile gayrimeşru çocuklar, evet cennete girecekler ama diyorlar ki, ben özetliyorum bilgileri, gayrimeşru çocuklar, kafir çocukları, öteki çocuklara hizmetçi olacak orada. O da cennetten mi? O da cennette hizmetçi olacaklar diye açıklamalar yapmışlar. Tabii en güzeli gidince inşallah göreceğiz. İnşallah gidince göreceğiz. Böyle açıklamalar var. Alimlerin açıklamaları var. Yani masum çocuklar, küçük çocuklar cennetliktir. Onun için saygı duyacaksın. Bir tane atmayacaksın. Bak cennetlik o. Ve çocuklar olmasa bize daş yiyorlar. Evet, o masum çocukların hürmetine biz rızık yiyoruz. İnsanlar o kadar azgın ki Allah yağmur bile vermez. Fakat o çocuklar, masum çocuklar ağlıyor. Şimdi bir de şunu çıkaracağız. Çocuk ağlayan yere rahmet yağar. Melekler gelir hemen ağlama diye. Öyleyse çocuğun ağladığı zaman vurma, dövme. Hanımefendi, beyefendi, Peygamber diyor ki kulağını asılman diyor. Saçını asılman. Yok ben kulağını asılmıyorum. Ya ne yapıyorsun? Yumrukla dövüyorum. Olur mu hanımefendi? Masum çocuk o. Cennetlik çocuk. Evin bereket sebebi. Çocuk dövülmez. Çocuk öpülür. Çocuk sevilir. Çocuğu öpmek, sevmek Peygamberin sünnetidir. Başında koklar. Koklarmış. Cennet kokusu kokluyorum dermiş. Hakikaten her çocuğun kovası güzel kokar. Öyle de sevimli olur. Neden? Kalbi temiz, günahı yok. Her çocuk sevimli olur. Kalbi temiz çünkü. Kirli yok, içinde kir yok. Onun için çocukları dövme, cimdikleme, çocuklara hakaret etme, kötü sözler söyleme. Evin bereket sebebidir. Peygamber sünnetine aykırıdır. Birinin dalı kesme bak. Ağlıyor diyor da şikayet etme ya. Evine nur yağıyor, bereket yağıyor. Hastaysa diye doktora götür ama niye ağlıyor falan deyip durma. Çocuk ya bu, sığır yavrusun bu. Çocuk ağlaması zikir demek. Doğum sırasında çocuklar ağlar. Doktorlar diyor ki hayat alametidir, doğrudur. Kitaplarda diyor ki şeytan gelip çocuğuyla oynuyor. Her insanın bir şeytanı var ya. O çocuğa da bir şeytan var, görevli. Doğan çocuğuyla oynuyormuş. Çocuk bağırmış ki kurtar beni bu hainden diye. Anlamıyorsun sen. Alimler öyle diyor eserlerinde yani. Kurtarın beni şundan diyor. Nasıl kurtaracağız? Görünmüyor ki. Boğazını sıkalım. Evet. Ebe hanım, doktor hanım, beyefendi. Ya sen varsan orada. Bismillahirrahmanirrahim. Deyiver yahu. Besmele şeytanı kovar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytanı kovar. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şeytanı kovar. Evet. Bunlar söyleyiver. Unutma. Bu çocuğu şeytanın tasallutundan kurtar. Evet. Çocuk İslam'ın telakkilerine göre masumdur. Tertemiz doğar, günahlardan arınmış doğar, sevilmelidir. Hristiyanlar da öyle değil biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam cennette Havva anamıza yasak meyveyi yedi, suç işledi, günah işledi. O günahla beraber doğar diyorlar. Doğan çocuk vaftiz suyuyla yıkıyorlar. Bizde öyle değil. Bizde çocuk masumdur, günahsızdır, tertemiz doğar. Anası babası ona haram yedirir, haram işler söyletir, işler işletir. Kalbinin sonra bilahere buluğa erdikten sonra günah işledikçe birer leke, kara leke, gele tertemiz kalbi karartırlar. Yuhevvidanihi ve yumeccisanihi ve yunassıranihi. Hristiyan yapar, Yahudi yapar, Mecusi yapar. Anası babası o temiz çocuğu kirletir. O zavallıyı yönlendirir. Biz iyiliğe yönlendirmeliyiz. Çocuğa evet güzel söz söyle dedi ya. Çocuğuna da güzel söz söyleyeceksin. Allah belanı versin demeyeceksin. Belanı verir, belasını verince de kim ağlayacak? Sen ağlasın. Doktorlar çare bulamazlar. Hepsini yaptık ama bizim elimizden bu kadar geldi derler ama sen beddua etmişsin. Sakın beddua etmeyeceksin. Atı bil kelam, güzel söyle, dua et, Allah hayırlı evlat etsin, uzun ömürlü etsin, kendine, akrabasına, milletine, insanlığa yararlı yapsın. Böyle dualar yok. Kızsan da böyle de, sevinsen de böyle de, sakın beddua etme. İlk öğreteceğin cümle kurarken, ilk öğreteceğin söz de, la ilahe illallah olsun diyor Peygamberimiz. Güzel söz söyle dedi ya, güzel sözün en güzeli de la ilahe illallah ya. Onu öğret. Bir çocuk ilk cümle kurarken la ilahe illallah dese, ölürken de la ilahe illallah dese buyuruyor Peygamberimiz. 1000 sene yaşasa aradaki yıllardan sorguya çekilmez. Başı güzel, sonu güzel. Sen birinciyi olup olmadığını bilmiyorsun. Torununa yapıcı olmasa torununa yap ya. Bak şimdi duydun. Bari son nefesinde la ilahe illallah demeye gayret et. Onun için dilini la ilahe illallah alıştır. Giderken, gelirken, yatarken, kalkarken durmadan dilini buna alıştır. Son sözün la ilahe illallah olsun inşallah. Evet. Demek ki çocukların, masum çocukların öldüğü zaman bahşere kadar velileri İbrahim Aleyhisselam'la Sare validemizdir. Onlar ona bakacaktır. Ruhları cennette olacaktır. Bu hadise göre Ebu Hureyre'den Ahmed İbni Hanbel İbni Mace Hakim Müstetekin'de ve Hakim Şuabül İmanında nakletmişler. Sahih hadisi olarak Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.